bojoku kula cerewet iki. Nek kula njaluk donga sing kenek nggo bungkem cangkeme bojo. Dhek ora ngerti wong aku dhewe lagek bar dicelathu bojoku. Tapi ya tak turuti ae, gampang Pak Wiono donga bungkeman kuwi. Carane ngene. Enteni nek bojomu turu. Sing paling apiki nek turune rondok mangap. Nyangkut terus wacakno donga iki sebulno cangkeme. Donga bungkeman. Bojomu sapa jenenge? Sriyati. Nah wis enteni bojomu turu, sing apiki nek rondok mangap. Wacakno donga iki no pinggire. Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem. Bumi mengo. Cangkeme Sriyati mingkem. La ilaha illallah.